بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ہر سورت کے شروع میں ہم چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں، سورت کا ربط، سورت کے امتیازات، سورت کا دعویٰ اور سورت کی تقسیم یا خلاصہ. اس میں ربط یہ ہے، پچھلی سورت کا نام سورت التحریم تھا، اس کا نام سورت الملک. تحریم اپنی طرف سے نہ کرو، تحریم کا حق اسی کو ہے جس کے قبضے میں ملک ہے. مانوی ربط، سورت حدید سے لے کر ذرا سورت حدید دیکھیے، 27واں پارہ. سورت حدید سے لے کر سورت التحریم تک، سورت حدید سے لے کر سورت التحریم تک. سورت حدید کے شروع میں دیکھیے نا، جہاں سورت الحدید لکھا ہوا ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے 57. آپ نے دیکھا ہی نہیں پھر سمجھیں گے کیا. سورت حدید کے سورت کا لفظ ساتھ لکھا ہے 57. یہ 57 نمبر کی آیت ہے. آگے مجادلہ 58، چلتے چلتے چلتے یہ سورت التحریم 66 نمبر، یعنی 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 اور 66. یہ 10 صورتیں بنتی ہیں. ان 10 صورتوں کے اندر مسئلہ جہاد اور انفاق کا ذکر تھا، کہ جہاد اور انفاق کرنا ہے لیکن توحید کے لیے. ان صورتوں میں یہ مسئلہ تھا. اب سورت الملک میں ایک چھوٹا سا اور پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ برکت دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، برکت دینے والا صرف اللہ ہے. جہاد اسی مسئلے کے لیے کرنا ہے، توحید کے لیے. توحید کا ایک پہلو یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے. امتیازات، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جملہ، اور جہنم کے پھٹنے کا ذکر، تقاد و تمیز و من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ جائے. اور ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ تین باتیں ایسی ہیں جو اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ، مسئلہ تبارک، جس کے لیے جہاد کرنا ہے، برکت دینے والا صرف اللہ. صورت کی تقسیم، تین عقلی دلائل عام ہوں گے، 8 عقلی دلائل خاص ہوں گے، تخویف، تبشیر اور تبلیغ کے طریقوں کا بیان. سورت میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، سورت بہت آسان ہے. آپ نے حاشیے پڑھنے میں میرا تعاون کرنا ہے تو انشاءاللہ بات آسانی سے حل ہوتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے دعوی سورت، یعنی برکت دہی کا، برکت دہی کا مالک وہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا اوپر معنی لکھا ہوا ہے برکت ازوست، برکت اسی کی جانب سے ہے. اور دلیل عقلی عام، اور اس میں دو لفظ آئیں گے، دلیل عقلی خاص، دلیل عقلی عام. یہ ذرا فرق حاشیے پر لکھ لو تاکہ آپ کو بات یاد رہے. دلیل عام سے مراد ایجاد ذات، نمبر 2 دلیل خاص ایجاد صفت. بس اب ایجاد ذات کا مطلب آسمان بنانا، زمین بنانا، موت و حیات پیدا کرنا. اور خاص سے مراد صفت، صفت یعنی آسمانوں کو تہ بتہ بنانا، زمین کو نرم بنانا، یہ اس کی صفت کی بحث ہو گئی. تبارک الذی بیدہ الملک، دلیل عقلی عام ول، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہے بادشاہی. اس کے نیچے لفظ ساری، وہو علی کل شئ قدیر، دوسری عقلی دلیل عام، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اوپر جملہ نمبر ایک اور نمبر دو پڑھنا ہے، یعنی ملک تو اسی کے ہاتھ میں ہے، آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہوگا؟ نمبر دو، یعنی ہر چیز پر قادر تو وہی ہے، آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، دلیل عقلی عام نمبر تین، وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں؟ آیت خلق مقصد وجہ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان کرے کون تم میں سے بہت اچھا ہے عزو اعمال کے، اعمال اچھے کس کے زیادہ ہیں، اچھے اعمال والا کون ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، نہ ماننے والوں کے لیے غفور ہے، بخشنے والا ہے ایمان والوں کے لیے. اس کا بھی نمبر تین حاشیہ لکھا ہوا ہے، یعنی موت و حیات تو اس نے پیدا کی ہے، آزمائش کرتا ہے اور حساب بھی وہی لے گا، آیا برکات دہندہ کوئی دوسرا ہوگا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، دلیل عقلی خاص اول صفت کا تذکرہ آئے گا، وہ اللہ جس نے بنایا سات آسمانوں کو طباقا تہ بہ تہ، مدار اسی قید پر ہے، بس طباقا کو سمجھنا ہے. خلق کا سبا کے نیچے لکھے بحث اول عالم الوی، اوپر والے جہان کی بات ہو رہی ہے، جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو تہ بہ تہ، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھتا اس کے اوپر لکھا استحکامیت سما، کیا لفظ ہے اس کو ٹھیک کرو، استحکامیت سما، آسمان کا مضبوط ہونا، نہیں دیکھتا تو رحمان کی پیدائش میں من تفاوت، کوئی اختلاف وعد میں تناسب، اللہ کریم نے جو آسمان بنایا ہے اس میں کوئی عدم تناسب تو نہیں دیکھے گا، ہم چھت بنائیں کہیں سے نیچی کہیں سے اونچی کہیں سے ٹیڑھی کہیں سے سیدھی، رحمان کی پیدائش میں تجھ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. فرج البصر، پس پھیر تو آنکھوں، حل ترا من فطور، نیچے لکھا ہے بلا تامل تو کئی بار دیکھا ہوگا، سوچ کے بغیر تو کئی دفعہ دیکھا ہوگا تو نے، ہم بھی دیکھتے ہیں آسمان کو، سوچ ہی نہیں ہے، فکر نہیں ہے، بغیر سوچ کے تو کئی دفعہ دیکھا ہوگا، ذرا سوچ کر کے دیکھ. فرج البصر، پس پھیر تو کو کیا دیکھتا ہے تو من فطور کوئی شگاف، سم مرج البصر کرنا تین، پھر پھیر تو کو کرنا تین بار بار، نیچل کے التثنیہ تو للتکرار، دو دفعہ نہ بار بار، پھر تو کو بار بار، ینقلب الیک البصر، واپس آئے گی تیری طرف آنکھ، خاص عاجز ہو کر، وہ حسیر اور تھکی ہوئی ہوگی، آنکھ تھک جائے گی، لیکن رحمان کے آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا. ورنہ عوام کو یوں سنانا، اللہ آپ کو توفیق دے تو یوں، اگر بادشاہی پر قبضہ رکھنے والا اللہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ، موت و حیات کو پیدا کرنے والا اللہ، عزیز اور غفور اللہ، سات آسمان تہ بہ تہ بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ. تمام باتیں اسی پہلی تبارک کے ساتھ فٹ کرنی ہیں. سورۃ الکہف، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، میں نے سورۃ الکہف میں یہ حوالہ سورۃ ملک کا دکھایا تھا، مجھے یاد ہے الحمدللہ، یہ آیت نمبر سات، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یقیناً بنایا ہم نے جو کوئی زمین پر ہے زینت زمین کے لیے، کیوں؟ تاکہ ہم امتحان کریں کون ان میں سے بہت اچھا ہے عزو اعمال کے، اچھے اعمال کس کے ہیں. یہاں بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اکثر اعمال کس کے ہیں، زیادہ عمل کرو، زیادہ نہیں، زیادہ ہوں اور اچھے نہ ہوں کیا فائدہ، تھوڑے ہوں لیکن احسن ہوں. احسن عمل کا عرض کیا تھا، یہاں پر دو شرطیں ہیں وہی جو صالح عمل میں بیان کرتے ہیں، اللہ کی رضا ہو، مصطفیٰ کی راہ ہو. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دلیل عقلی خاص دوم، صفت کا بیان، آسمانوں کو بنایا ہے اور خالی نہیں بنایا، ان کو خوبصورتی بھی ستاروں کے ذریعے ہم نے دی ہے، اور البتہ تاکہ خوبصورت کی ہم نے آسمان دنیا کو، پہلے پہلے آسمان کو آسمان دنیا کہتے ہیں، یہ مدار دلیل ہے خوبصورتی دینا، یہ صفت کا بیان، بے مساوی چراغوں کے ساتھ وجعلناها، اور بنایا ہم نے ان چراغوں کو، مساوی کے نیچے دو لکھا ہوا ہے، جعلناها کے نیچے دو ہے، دلیل عقلی خاص سوم صفت کا بیان ہو رہا ہے، خالی آسمان کو نہیں بنایا، سجایا بھی ہے، بنایا ہم نے ان کو رجوما للشیاطین، مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو، رجوما کے نیچے لکھے مدار دلیل، خالی آسمان نہیں بنایا بلکہ ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا، فعقدنا لهم عذاب السعیر، اور تیار کیا ہم نے ان شیطانوں کے لیے عذاب آگ کا، آگ جو ستارے سے نکلتی ہے، اگر آسمان دنیا کو ستاروں سے خوبصورتی دینے والا اللہ، ان کے ذریعے شیطانوں کو بھگانے والا اللہ، تو تبارک فالذین وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، تخویف اخروی، اب تو آپ کو آنا چاہیے کہ آخرت کا ڈراوا کیا مطلب، نہ ماننے والوں کے لیے آخرت کا ڈراوا نہیں چھوڑوں گا، اور ان لوگوں کے لیے کفروا بربہم، جنہوں نے انکار کیا اپنے پروردگار کا، رب کو کون نہیں مانتا نا، توحید کا انکار کرنا رب کا انکار کرنا ہے، اس لیے لکھا ہوا ہے بربہم بتوحید ربہم، عذاب و جہنم ان کے لیے عذاب ہوگا جہنم کا، وبئس المصیر، اس کے نیچے مذمت نار، ٹھیک کرو، وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ، آگ کی برائی بیان ہو رہی ہے، اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا، یہ ہے شدت نار، یہ عنوان شدت نار یہاں کا ہے اذا القوا کا، جس وقت ڈالے جائیں گے جہنم میں، سنیں گے واسطے اس کے شہیکن سخت آواز، وہی تفور، اور وہ جوش مارتی ہوگی، تقاد و تمید و من الغیز، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے کی وجہ سے، غیظ کے نیچے حوصلہ، سمی حوصلہ، ایک نیندر ہی بیٹھی ہوئی تیرو جا پرکا چل رہی، حوصلہ اللہ راضی ہوئے، من الغیظ، غیظ کے نیچے جملہ، غصے کی وجہ سے پھٹ جائے، جو جہنمیوں پر آئے گا، غصہ جو جہنمیوں پر آئے گا، لکھا ہے یا بوجہ ادراک کے، اس کو شعور ہوگا، سمجھ ہوگی کہ جہنمی آ رہے ہیں، جہنمیوں پر غصے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہوگی، یا اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، یہ تمثیل ہے، قُلْ فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا، وجہ عذاب، جبکہ ڈالی جائے گی اس میں ایک جماعت، سالہم، کون سی جماعت، منکرین تبارک، عثمان منکرین تبارک، وہ ڈالے جائیں گے، سالہم خزانتہا، سورت کا جو دعویٰ ہے سارے مضامین اس کے آس پاس گھومیں گے، سالہم خزانتہا، پوچھیں گے ان سے جہنم کے داروں سے، پہرے دار پوچھیں گے، کیوں پوچھیں گے، تو بھی خن ڈانٹنے کے لیے، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قالوا اقرار مجرمین، کہیں گے بلا قد جانا نذیر، صورت میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے صفحے پر ایک حاشیہ ہم سے رہ گیا تھا، وہ پڑھ لو، یعنی دیکھو کواقع میں نے پیدا کیے، ان کو شیاطین کے لیے نجوم بنانے والا کوئی دوسرا ہے، اسی طرح برکات دہندہ بھی کوئی دوسرا، یہ تین دلائل عقلیہ آسمانی حالات کے متعلق ہیں، کالو بلا کر جانا نذیر، اقرار مجرمین، کہیں گے بطور اعتراف کے، ہاں ہاں کیوں نہیں، تحقیق آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، جرم اول تکذیب رسول، رسولوں کو جھٹلانا، مگر شامت ہماری، ہم نے جھٹلا دیا، جرم دوم تکذیب وحی، ہم نے کہا تم جھوٹے ہو، اور نمبر دوم جرم ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، نہیں اتاری اللہ کریم نے کوئی چیز، از قبیل احکام و کتب، اللہ کریم نے کوئی احکام اور کتابیں نازل نہیں کی، جرم سوم توہین نذیر، رانے والے کی ہم نے بے ادبی کی، کہا ہم نے نہیں ہو تم مگر بیج گمراہی بڑی کے، وقالوا ندمہ مجرمین کہیں گے لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے ہوتے کسی ناسے کی بات کو، اگر ہم سن لیتے کسی ناسے نصیحت کرنے والا کی بات کو ہم سن لیتے، او ناکلو یا عقل سے کام لے کر سمجھتے حقیقت معاملہ کو، اگر ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے سمجھتے پھر ما کنا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے، ہم نے سنا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں اب جہنمیوں میں سے بن گئے ہیں۔ خیال کرنا مولانا دولت لکھنے کلمات کے اندر، لہو کنا نسما، اگر ہم تقلید کرتے او نہ کلو یا تحقیق کرتے، کیا معنی کیا ہے؟ یا تقلید کرتے اور یا تحقیق کرتے، تحقیق تحقیق کرنا تو مجتہد کا کام ہے، اجتہاد کرنا، اب ہمارے اندر تو وہ صلاحیت ہے نہیں کہ ہم اجتہاد کر سکیں، تو مولانا دوسری صورت کیا بچ گئی؟ تقلید والی۔ اب قیامت کے دن جب اللہ ان کو جہنم میں داخل کرنے لگا، اس وقت کہیں گے کاش ہم مقلد ہوتے، کاش ہم، نہیں بات آپ نے سمجھی نہیں ہے، کاش ہم غیر مقلدین میں سے نہ ہوتے، یا تو ہم مجتہد ہوتے، مجتہد تو بندہ بن نہیں سکتا، ہم میں کون سی صلاحیت ہے کہ ہم اجتہاد کر سکیں، تو پھر دوسری صورت کون سی باقی ہے؟ تقلید والی۔ فاعترفوا بذنبهم، خلاصہ یہ ہے بس اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا، کلمات میں ذم کے اوپر کفر و شرک، خوی سو قائل ہوئے، شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ صاحب سے مراد حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، سو قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، سو قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، فاعترفوا بذنبهم، کون سے گناہ؟ پس لعنت ہے جہنمیوں کے لیے، سمرا مجرمین، رحمت سے دوری ہے جہنمیوں کے لیے۔ سورت حامیم المومن کھولو، فاعترفنا بذنوبنا، چھ سو اناسی صفحہ، فاعترفنا بذنوبنا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، آیت نمبر 11، قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو موتیں دیں دو اور زندگیاں دیں دو، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، کون سا گناہ؟ نماز چھوڑنے والا، کفر اور شرک والا گناہ، فہل الی خروج من سبیل، کیا ہے طرف نکلنے کے کوئی صورت؟ اس وقت کیا صورت ہوگی؟ انشاءاللہ سورت البقرہ میں گفتگو کریں گے، کل تم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، موت کا ذکر پہلے اور زندگی کا ذکر بعد میں، یہاں حوالہ دکھاؤں گا وہاں پہنچ کر انشاءاللہ، خالق الموت والحیات، موت کا ذکر پہلے زندگی کا ذکر بعد میں، کیونکہ موت ہے پہلے، کل تم اموات، روح اور جسم جدا تھی تو یہ موت تھی، روح اور جسم کٹھی ہو گئی یہ زندگی آ گئی، وہاں انشاءاللہ بحث کریں گے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بن دیکھے، سمرا اولا دفع مزرت، کیا مانا؟ نقصان دینے والی چیز ان کے لیے بخشی ہوگی گناہوں سے، سمرا دوم جلد منفاج، اور اجر ہوگا بہت بڑا۔ اب بار بار تو میں نہیں تشریح کر سکتا کتنے پارے ہو گئے، فاصرو، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں دفع مزرت کیا ہے، جلد منفاج کیا ہے، یہ تو خاکہ ہونا چاہیے ذہن میں، فَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ وَأَجْهَرُوا بِهِ، دلائل کا سمرا، نتیجہ سنو، چھپ کر کہو تم بات اپنی، أَجْهَرُوا بِهِ، یا آواز اونچی کرو اس کے ساتھ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس کو سب خبر ہے، بات چھپ کر کہو یا اونچی کہو اس کو سب خبر ہے، کیوں؟ إِلَّا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات کو۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اسرو قولکم او اجہرو بھی کا مطلب یہ ہے، تم ایسا اللہ کو پکارو یا زور سے پکارو، وہ تو سینوں تک کے حالات کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، اس کے دو معنی کروں گا، ذرا خیال بڑی کتابوں والے علماء، الا یعلم من خلق، یہ علت انہ علیم کی، سینوں کے الا کیوں جانتا ہے، کیوں جا فرمایا خالق جو ہوئی ہے کیسے نہ جانے، تو ذرا من خلق کو ہم فعل کے معنی میں لیں گے، نمبر دو مفعول کے معنی میں لیں گے، خیال کرنا، معنی پر غور ہوگا بات آسانی سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اللہ یعلم من خلق، خبردار توجہ سے سن لو، جانتا ہے علم رکھتا ہے من خلق جس نے پیدا کیا، علم رکھتا ہے جس نے، دہرا دو تو مجھے خوشی ہو، جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے وہ جانتا ہے علم رکھتا ہے. دوسرا معنی اللہ یعلم من خلق، من خلق کو مفعول بنا رہا ہوں، جانتا ہے وہ اللہ من خلق جن کو اس نے پیدا کیا، جن کو اس نے پیدا کیا، جس جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا اللہ جانتا ہے احوال اپنی خلق کے. من خلق فعل کے معنی میں، من خلق مفعول کے معنی، پیدا کرنے والا جانتا ہے، نمبر دو جن کو پیدا کیا ان کو جانتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور واللہ باریک بین ہے، پوری پوری خبر رکھنے والا ہے. وہو اللذی جعل لکم الارض ذلولا، اگر ان صفات کا مالک اللہ تو تبارک، یوں مسئلہ حل ہوگا. وہو اللذی جعل لکم الارض ذلولا، بحسدوم عالم سفلی، دلیل عقلی خاص، صرف زمین کو نہیں بنایا، اس کو نرم بھی بنایا ہے، سخت ہوتی لوہے کی طرح کھیتی باڑی کیسے ہوتی. وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا لکم تمہارے فائدے کے لیے زمین کو زلولاً نرم، یہ دلیل کا دار و مدار ہے اس زلولاً پر، خالی زمین کو نہیں بنایا بلکہ نرم بنایا. فمشو فی مناقبہا ترغیب، نعمت اول، طبیعتیں دو قسم ہوتی ہیں، بعض ترغیب سے مانتی ہیں اور بعض، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، فمشو فی مناقبہا، اب یہ نہ سمجھے کہ آگے جا رہا ہے، یہ باتیں تو پڑی ہوئی ہیں آپ کی. فمشو فی مناقب یا نعمت عمل، پس چلو تم اس زمین کے راستوں میں، نیچے راستے لکھا ہوئے مناقب کے نیچے، وَاکُلُوا مِن رِزْقِهِ نِعْمَتِهِ دُمْ، اور کھاؤ تم اس کی روزیوں میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور کھا پی کر یہ بھی یاد رکھو، دیکھتے آؤ مولانا، کھا پی کر یہ بھی یاد رکھو، إِلَيْهِ النُّشُورُ، شکریہ فکر آخرت، سبحان اللہ، اللہ ہی کی طرف النشور، زندہ کرنا ہے، یعنی زندہ بھی اسی نے کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. حاشیہ نمبر ایک اور دو پڑھ لو، یعنی اوپر کے حالات تو تم نے دیکھ لیے، اب ذرا اس ذرا کے آگے الف ڈالو، ذرا نیچے، ذرا نیچے نظر کرو، زمین کو تو ہم نے پیدا کیا ہے لیکن اس کو نرم کسی دوسرے نے بنایا ہے، ہرگز نہیں، تو برکت دہندہ بھی کوئی دوسرا نہیں، اس میں دار و مدار زلولن پر ہے، زلولن پر ہے، جو کہ زائد ہے. نمبر دو، یعنی دیکھو، اسی کی زمین کے اطراف میں اس کا رزق کھاتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو کہ اسی کی طرف پھرنا ہے. آمین تم من پہ سمائیا صرف بے گم الرز تخلیف دنیاوی، اچھا کیا مطمئن ہو گئے ہو تم کہ یعنی تمہارے شرک کا مقتضا یہی ہے، شرک کا تقاضا تو یہی تھا کہ تمہیں زمین میں دھسا دیا جاتا. آمین تم من پہ سما، کیا مطمئن ہو گئے ہو تم اس ذات سے جو آسمان میں ہے، اس ذات سے جو آسمان میں ہے، تم مطمئن ہو گئے ہو آسمان میں ہے، کیا مطلب، یعنی تصرف رکھتا ہے، جو آسمان میں تصرف رکھتا ہے، تم مطمئن ہو گئے ہو کس بات سے، یصف بکم الارض، کہ دھسا دے تمہارے ساتھ زمین کو، مثل کانوں کے، یہ کان نہیں بھائی، مت یہ کان سمجھ لو، کان کہتے ہیں وہ جو نمک کی کان ہے چوڑا کے اندر مائن، جس طرح وہ زمین کے اندر دھنسی ہوئی ہیں، اللہ چاہے تو تمہیں بھی انہی کی طرح زمین میں لے جائے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اچانک وہ زمین تھر تھرانے لگے، اور تم زیادہ نیچے اترتے جاؤ، اللہ کر سکتا ہے. آمن تم من فی السماء، کیا مطمئن ہو گئے ہو تم اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ایک جگہ اللہ بند ہے آسمان میں، نہ نہ کیا معنی آسمان میں کیا ہے، متصرف ہے۔ اَن یُرسل علیکم حاصبا، کہ بھیجے تمہارے اوپر پتھر جن سے تم ہلاک ہو جاؤ۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس ان قریب جان لو گے مرتے ہی، عند معاینۃ العذاب، عذاب دیکھنے کے وقت تم جان لو گے۔ دیکھے اگر کسی مصلحت سے عذاب عاجل ٹل بھی جائے تو کیا ہوا، عاجل کا معنی جلدی آنے والا، جلدی آنے والا عذاب نہ آئے پھر مرنے کے بعد تو نہیں بچ سکتے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس ان قریب جان لو گے مرتے ہی کیسے تھا نذیر ڈرانا میرا۔ نذیر اوپر لکھا ہے مصدر بے معنی الانذار ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، خلاصہ کیا نکلا، تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، تمہارے اوپر آسمان سے پتھر بھیج سکتا ہے، اس لیے دعوی تبارک مان لو کہ برکت اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نمونہ تخویف، البتہ تاکہ جھٹلایا تھا دین حق کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، من قبل، ان اہل مکہ سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے تھا انکار میرا، انکار یعنی عذاب۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، ان کو نہیں چھوڑا تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، مان لو کہ تبارک۔ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات، دلیل عقلی خاص پانچ، پانچویں خاص عقلی دلیل کیا، نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف اپنے اوپر، صافات درہانے کے صفیں باندھنے والے ہیں، ٹھیک یہ تو مدار دلیل یہ ہے، خالی پرندوں کو نہیں بنایا، ان میں صفت بھی بنائی ہے پر کھولنے کے، او ایسے اڑتے جا رہے ہیں قطاروں کے اندر، اور کبھی کبھی پروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، کیا مانا کیا، کبھی کبھی کبھی، علماء علماء، مسارے برائے تقلیل، مسارے کا سیوا برائے تقلیل، قلت کے لیے کبھی کبھی پروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ مایوم سے کہنا الرحمن، نہیں بند رکھتا ان کو پھر جب درمیانی فضا کے اندر، الرحمن مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر، علت وجہ، یقیناً وہ تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، پرندوں کو بنانے والا اللہ، ان کو کنٹرول کرنے والا اللہ، تمام چیزوں کو دیکھنے والا اللہ، تو تبارک، پھر برکت دینے والا بھی۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم تخفیف دنیاوی، اول اوپر چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، یہ سمجھنا ہے، عدم دفع ضرر، نقصان ہٹانے کی طاقت ان میں نہیں، اور جن کو تم نے پکارا ہوا ہے، برکات دہندہ سمجھا ہوا ہے، تخفیف دنیاوی۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، آیا کون ہے، آیا کون ہے وہ، جند لکم، جو لشکر ہو تمہارے لیے، جو لشکر ہو تمہارے لیے، آیا کون ہے، الذی یعنی وہ لشکر ہو تمہارے لیے، یا انصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے، رحمان کے بغیر کوئی ہے لشکر تو پیش کرو جو تمہاری مدد کر سکے۔ اس پر ایک چھوٹا سا حاشیہ لکھا ہوا ہے، نیچے نیچے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے میرے پاس، حاشیہ آپ کے پاس، نیچے جملہ ہے، لِاعتقادِهِم، دیکھ رہے ہو مولانا، لِاعتقادِهِم انہم یحفظون من النوائب، کیا لفظ ہے، یحفظون من النوائب، ویرزقون ببرکت آلہتہم، بوجہ اعتقاد رکھنے اپنے کے، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ مصائب سے حفاظت دیے جاتے ہیں اور اپنے الہوں کی برکت سے روزی دیے جاتے ہیں، ہماری جو حفاظتیں ہو رہی ہیں مصیبتوں سے یہ بچاتے ہیں، روزی ہمیں یہ دیتے ہیں، فرمایا ہے تو پیش کرو۔ ان الکافرون الا فی غرور، حماقت مجرمین، نہیں کافر مگر بھی دھوکے کے اندر، جو اپنے معبودوں کو ناصر سمجھتے ہیں، نرا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ امن ھذا الذی، پر کے استفہام انکاری، کیا کوئی لشکر ہے یعنی نہیں ہے، امن ھذا الذی یرزقکم، تم عدم ایصال نفع، پہلے تھا نقصان نہیں ہٹا سکتے، اب فرمایا فائدہ نہیں دے سکتے، تخفیف دنیاوی. امن ہاذ الذی آیا ہے وہ جو روزیاں دے تم کو، انم سفر اس کا، اگر اللہ بند کر دے روزی اپنی، اللہ رزق بند کر دے، وہ ہے جو روزی دے سکے. اے وہم یا لمون اثر، پتا تو ان کو تھا، واقعی کوئی نہیں ہے. بل لجو فی انفور، اناد مجرمین، بلکہ داخل ہوئے مجرم لوگ سرکشی میں، و نفور اور نفرت میں. نفرت کس سے ہے؟ عن التوحید. یہ صفحہ سورۃ الانعام آیت نمبر 40. قل رأيتكم من أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. فرما دیجئے میرے محبوب، بتاؤ تو صحیح مجھ کو اپنی حالت، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا آئے تمہارے پاس قیامت، کیا غیر اللہ کو پکارو گے اگر تم سچے ہو دعوائی شرک میں؟ نہیں نہیں، بل یا ہو تدعون، بلکہ اسی ہی کو تم پکارو گے. آیت نمبر 100، ہاں یہ 24واں پارہ، سورۃ الزمر 24ویں پارے کا پہلا صفحہ. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ اگر اسے پوچھیں کس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے کیا ہے. قُلْ فرما دیجیے، أَفَرَأَيْتُمْ، کیا منع فرائی تم کا، مجھے بتاؤ تو صحیح، اخبرونی، مجھے خبر دو دو ان کی، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ کسی تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضروری، کیا وہ دور کرنے والے اس کی تکلیف کو، او ارادنی برحمتین، یا ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ کسی رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمت ہی، کیا وہ بند کرنے والے اس کی رحمت کو. اللہ رحمت دینا چاہے بند کون کر سکتا ہے، اللہ تکلیف کا ارادہ کرے کون تکلیف دور کر سکتا ہے. قل حسبی اللہ بند کر دے کون دے سکتا ہے. آ جاؤ، افمن یمشی مکبا علی وجہی، افمن یمشی، سبحان اللہ، افمن یمشی، اوپر حاشیہ بھی دیکھ لو، پرندوں والا، یعنی آسمان زمین کے درمیان، پرندوں کو میں نے پیدا کیا لیکن آسمان و زمین کے درمیان ان کو قائم کسی اور قدرت نے رکھا ہے؟ نہیں، لہذا برکات دہندہ بھی کوئی دوسرا نہیں. آفمئی ہمشی مکبن ناوجی، یہ متفرع ہے دونوں ایتوں سابقہ پر، کہ نہ نفع دے ہٹا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان ہٹا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. تو پھر آپ میں یمشی مکبن علی وجهه، یا بس وہ بندہ جو چل رہا ہے اوندھے منہ، اوندھا مکبن، اوندھا الٹا، علی وجهه اپنے منہ پر، اہدار زیادہ پہنچنے والا ہے منزل مقصود کو، جو اوندھا چل رہا ہے یہ منزل مقصود کو زیادہ پہنچنے والا ہے. ہم میں یمشی سبیان علی صراط مستقیم، یا وہ بندہ جو چل رہا ہے سیدھا، یہ مکبن کے مقابل آ گیا، وہ اوندھا چل رہا ہے یہ سیدھا چل رہا ہے. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، یہ علی وجی کے مقابل آ گیا. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حاشیہ دیکھو، یعنی جب عذاب رحمان سے کوئی امن دینے والا اور کوئی رزق دینے والا بھی نہیں، تو پھر بھی اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں. یہ بین ہی مثال اس شخص کی ہے جو فکر کر کے نہ چلے، بلکہ آبا و اجداد کے طریقے پر، خلاف راہ پر ہدایت کے سوا سوچنے کے چلے، جدھر اس کا منہ چلا جائے. اب ایک بندہ جو سوچتا ہی نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے جدھر بوائے چلا جا رہا ہے، دوسرا بندہ سوچ سمجھ کر قدم رکھ رہا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مشرک بے سمجھ ہے، سوچتا نہیں ہے، دلائل میں غور نہیں کرتا، منزل مسعود پر کیسے پہنچے گا؟ اس کے مقابلے میں واحد دلائل کو دیکھ کر سوچ بچار کر کے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. دلیل عقلی خاص نمبر 6، فرما دیجئے میرے محمود اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، خالی پیدا نہیں کیا بلکہ صفتیں بھی رکھیں، اور بنائے تمہارے لیے کان، یہ مدار دلیل ہے صفت پیدا کرنا، اور آنکھیں اور دل، کلیلا ما تشکرون، کلیلا نجل کے عظیمن، بہت کم یعنی بالکل نہیں تم شکر ادا کرتے ہو. سورۃ النحل. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. آیت نمبر 78. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم نہیں علم رکھتے تھے کسی چیز کا، بنائے تمہارے فائدے کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن کر رہو. مولانا ذرا محبت سے سارے ساتھی مجھے بتاؤ تو آپ کو بات سمجھاؤں، دل، آنکھیں اور کان، ان تینوں میں پہلے ذکر کس کا کیا؟ دل کا پہلے کیا، واہ بھائی واہ، ان تینوں میں کس کا پہلے ذکر کیا؟ کان کا. جی، جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کی ہے، آج کے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ ماں کے رحم میں سب سے پہلے بچے کے کان بنتے ہیں. سائنسدانوں کی کیا تحقیق ہے؟ سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچے کے کان بننے. سائنسدانوں کو آج پتہ چل رہا ہے قرآن نے 1400 سال پہلے کان کا ذکر پہلے کر دیا. آ جاؤ، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ساتویں عقلی دلیل خاص، واللہ فرما دیجئے میرے محمود اللہ وہ ہے جس نے پھیلایا ہے تم کو زمین میں. ذرأكم نشرکم، یہ مدار دلیل ہے، پھیلایا تم کو زمین میں. وإليه تحشرون، اسی ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. بولنا، مجھے کوئی ساتھی فٹ کر کے بتا سکتا ہے انشاکم سما ابصار افئدہ اور زاراکم اس کا تبارک کے ساتھ کیسے ربط بیان کرو گے؟ جب پہلے پہلے نہیں، پہلے انشاکم تمہیں بنانے والا، آگے کون بنانے والا؟ اللہ تو برکت دینے والا بھی، آگے زاراکم تمہیں پھیلانے والا، آگے تو برکت دینے والا بھی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. شکوا، اور کہہ رہے ہیں مکے والے مخالف دشمن، کب ہوگا یہ وعدہ، عذاب یا قیامت؟ دو معنی، عذاب یا قیامت. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. جزا مقدر ہے. کل جواب شکوا، آپ فرما دیجئے جواب میں، انما العلم عند اللہ، یقیناً علم تعین کا کب ہوگا کب نہیں، عند اللہ صرف اللہ کے پاس ہے، نہ میرے پاس. وانما انا نذیر مبین، یقیناً میں ڈرانے والا ہوں محض ہمدردی کی وجہ سے، صاف صاف بالاجمال. بس میں مختصر یہی تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ عذاب آئے گا، کب آئے گا، کیسے ہوگا، یہ میں نہیں بتا سکتا. فلما راوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، تخویف اخروی، جب کہ دیکھیں گے اس عذاب کو، زلفۃ قریب، زلفۃ قریب آنے والا، بس آ گیا یہ سامنے ہے، تو سید وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے ان کے کفر، جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید، کون سا مسئلہ توحید؟ تبارک، دعوی تبارک کے منکر، کفرو کے نیچے لکھ لو مولانا دعوی تبارک، جنہوں نے دعوی تبارک کا انکار کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. وکیلا تسلیل مجرمین، اور کہا جائے گا مجرموں کو سلیل کرنے کے لیے، یہ وہ ہے کن تم نہیں تم، جس کو تم مانگا کرتے تھے. آ گیا ہے، مانگا کرتے تھے. سورۃ الانفال، جلدی کرو. قل اللہ کالو اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، قالو جلدی کرو، مکے والے کہیں گے اللہ انکان ہذا هو الحق من عندك، اگر ہے وہ قرآن سچا تیری طرف سے ہم نہیں مانتے، فامطر علینا حجارة من السماء، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش آسمان سے برسا۔ دیکھا جس کو مانگتے تھے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب دے دے، جو مانگتے تھے نا جب دیکھیں گے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ وہ ہے کل تم بہی تدعون، جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ مرزائے تائید لکھی بھی تدعون کی تائید لکھی ہے سورۃ الانفال آیت نمبر کتنی ہے لکھی ہوئی ہے، کل رایتم ان ہلکنی اللہ ومن یرحمنا، یہ تو بیٹے اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اشارہ لکھ لیا کریں، انفال اگلی آیت نمبر بس ہے اشارہ، قل ارأيتم ان هلكني الله ومن معي رحمنا، طریق تعلیم ما تخویف اخروی، آخرت کا ڈرامہ بھی سناؤ میرے محبوب، اس انداز میں مسئلہ بیان کرو، آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارأيتم ان هلكني الله، مجھے بتاؤ تو صحیح، ارأيتم کا معنی مولانا معاویہ، اخبرونی مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر اہلکنی اللہ، ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، موافق تمنا تمہاری کے، تم تو تمنا کرتے ہو کہ میں فوت ہو جاؤں، اگر مجھ کو اللہ ہلاک، لیس لنا غیرہ، ہمارے لیے اللہ کے بغیر پھر کون ہے، ہلاک کرنا چاہے کر سکتے ہیں، وہ ممیا، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کرنا چاہیے، اور رحمانا، یا رحمت کرے ہم پر، حسب وعدہ خود، جیسے اس نے وعدہ کیا ہے، یہ بتاؤ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون نجات دے گا، کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ خلاصہ یہ کہ تم اپنا فکر کرو، پڑھو تو صحیح جمشید، پڑھ، میرا فکر چھوڑ دو، ہمارا خدا ہمیں ہلاک کرے یا رحم کرے اس کی مرضی، اگر تمہیں ہلاک کرنا چاہے تمہارے کون سے الہ ہیں جو تمہیں چھڑائیں گے۔ سورت ہود مولانا جلدی کرو، سورت ہود 12 پارا، وما ظلمناہم، آیت نمبر 101، جلدی کرو جی، صفحہ 352، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر جن کو ہم نے برباد کیا، لیکن ظلم کیا تھا انہوں نے اپنے ساتھ، فما بناتم آلہکم، نہ کام آئے ان کے الہ، اللہ کی یدون من دون اللہ، جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، من شئین، بہت زیادہ تو کام نہیں آئے، تھوڑے سے کام ضرور آئے ہوں گے، فرمایا نہیں من شئین، ذرا برابر بھی کام نہ آئے، لما جا امر رب، جب کہ آ گیا حکم تیرے پروردگار کا، آ جاؤ، قل هو الرحمن، خلاصہ یہ ہے کہ تم پڑھتے نہیں ہو، خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنا فکر کرو، میرا فکر چھوڑ دو، قل هو الرحمن آمنا به، طریق تعلیم ثانی، یوں مسئلہ بیان کرو میرے پیغمبر، وہ رحمان ہے ہم ایمان لے اس کے ساتھ، جس کی برکت سے عذاب اخروی سے محفوظ رہیں گے۔ نیچے لکھا ہے یا تو، مولانا عبارت کو ٹھیک کرو، یا تو مزار دنیاوی سے حفاظت، یا سہولت، کیا مطلب، دنیاوی تکلیفوں سے مصیبتوں سے حفاظت رہے گی، یا سہولت یا آسانی، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اللہ خود مصیبتیں ہماری ٹال دے گا، کم از کم آسانیاں تو کر دے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اب تو نہیں مانتے، ان قریب تم جان لو گے اس بندے کو کہ کون ہے کھلم کھلا گمراہی کے اندر، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کھلم کھلا گمراہی میں کون ہے، جب کہ ہم کو ناجی اور اپنے آپ کو مبتلا عذاب پاؤ گے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قل رأیتم دلیل توحید کی خاص صفت بیان ہو رہی ہے، فرما دیجئے میں نے معلوم رأیتم، جلدی بولنا مانا کرو، مجھے بتاؤ تو صحیح، نصبہ ماؤکم غورا، اگر ہو جائے پانی تمہارا نیچا، پانی نیچے چلا جائے پھر، فمیاتیکم بمائن معین، مدار دلیل کی اثردار بغار اس بات پر، کون لائے گا تمہارے پاس پانی جاری اور صاف، جاری اور صاف پانی کون لائے گا، کوئی لانے والا نہیں ہے، تو برکت دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورۃ القلم، سورت بہت آسان تھی، کوئی اس میں مشکل بات نہیں، آپ کی پڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ القلم، رب اسمی، صاحب ملک اللہ، جو بادشاہی والا ہے، ملک والا اللہ، اس نے قلم سے لکھوا دیا کہ مسئلہ تبارک بیان کرنے والا مجنون نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا کلمند ہے، مانوی رب۔ وہاں مسئلہ تبارک کا ذکر تھا کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، یہاں فرمایا مشرکین اس مسئلے میں آپ کو نرم کرنے کی کوشش کریں گے، خیال رکھنا مسئلہ نرم نہیں کرنا، الفاظ نرم مسئلہ گرم، الفاظ نرم اور مسئلہ امتیازات، جو مضامین اس صورت میں ہیں اور صورتوں میں نہیں ہیں، قلم کی قسم ایک، انک لالا خولو کی نظیم دو، مشرکین نرمی چاہتے تھے، تین، ودو لو تدہنو فیدہنون، اور نرمی کا مطالبہ کرنے والوں پر دس خطوے، باغ والوں کا قصہ، اللہ نے حضرت یونس کو فرمایا لا تکن کا صاحب الحوت، صاحب الحوت ہونے کا ذکر، اور کفار نبی پاک کو گھور گھور کر دیکھتے تھے، اور یوم یکشف عن ساق، یہ باتیں اس صورت میں ایسی ہیں جو اور کہیں نہیں ہیں۔ صورت کا دعویٰ سداوا لکھ لو، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے دعوی صورت، اس مسئلہ میں مداہنت نہ کرنا، لکھا ہوا ہے، تقسیم یہ ہے کہ تسلی ہوگی، تخویف دنیا بھی ہوگی، بشارت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ ہوگی، ابتدا اور انتہا کا آپس میں تعلق ہوگا، ساتھ ساتھ باتیں حل کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا دعوی صورت، اس مسئلے میں مداہنت، نرمی نہ کرنا مولانا، نرمی نہ کرنا، قرآن کتنی چیزوں سے انسان کو ڈراتا ہے، نمبر ایک، نمبر ایک کفر، نمبر دو شرک، نمبر تین نفاق، نمبر چار افتراء، قرآن کتنی چیزوں سے انسان کو بچانا چاہتا ہے، نمبر ایک کتمان حق، نمبر دو، نمبر دو تحریف، نمبر تین ترک عمل، نمبر چار یہ مداہنت آ گئی ہے۔ بدو لو تدہنو فیدہنون، نون والقلم وما یسطرون، نون اللہ عالم میں مراد ہی بے ذالک، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، والقلم قسم، میں اللہ کو قلم کی، لکھا ہے زجر للمشرکین و تسلی، اچھا ول قلم، قلم جنس ہے، میں اللہ کریم کو قلموں کی قسم ہے، وما اور ان مضامین کی قسم ہے، یا سرون جن کو لکھتے ہیں، کون لکھتے ہیں، کاتبین کرام، کون لکھتے ہیں، اہل علم، دو معنی کر دیے، دینی علوم کو لکھنے والے جو لکھ رہے ہیں ان مضامین کی قسم، کاتبین کرام جو لکھ رہے ہیں ان کی قسم، دو معنی کر دیے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، جواب قسم نہیں ہے آپ بوجہ احسان اپنے رب کے، باسببیا اپنے رب کے احسان کی وجہ سے آپ نہیں ہیں بمجنون دیوانے، سبحان اللہ، رب کی نعمت ہے آپ پر، اس وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ خیال کرنا مولانا، والقلم، قلم کی قسم کیوں اٹھائی، قلم جس سے علوم دین لکھے جاتے ہیں، وما یسطرون، سبحان اللہ، اہل علم گواہ ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، ایسے علوم، ایسے معارف ایک دیوانے کی زبان سے کیسے نکل سکتے ہیں، ظالموں سوچتے نہیں ہو، مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون نہیں ہے آپ بوجہ اپنے رب کی نعمت کے، بے مجنون دیوانے، ورنہ یہ بتاؤ دیوانہ باتیں صحیح کرتا ہے؟ چپ کر رہے ہو، صحیح باتیں کرتا ہے؟ نہیں، دیوانے کی تو باتیں بے وقوفی والی ہوتی ہیں، اور میرے پیغمبر کی زبان سے تو موتی نکل رہے ہیں، ایسی قیمتی باتیں کہ آپ جیسی قیمتی باتیں کائنات میں کرنے والا کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، ظالم ہو، میرا پیغمبر مجنون ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس تبلیغ احکام پر البتہ اجر ہوگا غیر ممنون، نہ ختم کیا ہوا اجر اتنا دوں گا، ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ آپ مسئلہ بیان کرتے رہیں، تبارک برکت دینے والا صرف کون ہے؟ فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، خیال کرنا مولانا مانے پر، فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ عادات اونچی پر ہیں، بڑی پر ہیں، بلند پر ہیں۔ خلق من عادات، اچھا نیچے حضرت ابن عباس کا معنی لکھا ہوا ہے، خلق من دین۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ دِينٍ۔ خُلُقَ مَنْ، ابن عباس نے کیا کیا؟ اب عظمت والے دین پر ہیں، ہو الاسلام، عظمت والے دین پر ہیں میرے پیغمبر۔ ایک دوسرا معنی سنو، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اوپر اخلاق عالیہ کے ہیں، بڑے کے ہیں۔ ورنہ جملہ لکھو، نیچے بالکل جملہ لکھو، حاشیے بار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال، اخلاق و عادات قرآن کے مطابق ہیں۔ آپ کے اعمال و افعال، اخلاق و عبادات قرآن کے مطابق ہیں۔ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمانے لگی، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ سبحان اللہ، آپ کدھر ہو گئے؟ تساں بنایا، میں تو نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، کان خلقہ القرآن۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ قرآن۔ ذرا یہ الفاظ دو رہو تو مجھے خوشی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ لکھو مولانا جملہ حاشیے پر، کان خلق القرآن۔ جملہ لکھو، یعنی لوگوں کو قرآن سکھانا آپ کی عادت تھی۔ یعنی لوگوں کو قرآن سکھانا، حاجی درزاق صاحب، لوگوں کو قرآن سکھانا۔ کان خلق القرآن کا مطلب عرض کر رہا ہوں، آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی لوگوں کو قرآن سکھانا آپ کی عادت تھی۔ سبحان اللہ، اِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، مولانا جملہ لکھو، جلدی کرو، قلم اوپر رکھنے مہربانی کرو۔ اِنَّكَ لکھو، اِنَّكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، ایک ایک لفظ لکھ رہا ہوں دونوں آیتوں کا۔ دونوں علت معلول ہیں، دونوں علت معلول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی اجر اس لیے ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں، آپ کا دائمی اجر اس لیے ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ اور بات سنو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ البتہ اوپر اخلاق عظیم کے ہیں، اوپر ہیں، اوپر ہیں۔ یہ کیا مطلب، کیا مطلب اس کا مولانا حاجی درزاق صاحب؟ غور جملے پر سارے احباب، آپ اوپر ہیں اخلاق عظیم پر۔ دنیا میں میں سفر کرتا ہوں، کئی کئی بندے مجھے دنیا میں ملتے ہیں جو تکلف کرتے ہیں گفتگو میں، حضرت آپ ٹھیک ہے جی، خیریت سے ہیں جی، گھر میں خیریت ہے جی، یہ ان کو اخلاق دکھانے کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے۔ میرے محبوب، آپ اخلاق عالیہ کے اوپر ہیں، اخلاق عظیم کے اوپر ہیں، اخلاق پر آپ کا غلبہ ہے، اخلاق دکھانے کے لیے آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑتا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ سبحان اللہ. زجر للمشرکین, عنوان نہیں لکھا ہوا, میں تو سب کو لکھ کر نہیں دے سکتا. فَسَتُبْصِرُ زجر للمشرکین, ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے میرے پیغمبر. وَيُبْصِرُونَ اور یہ مشرک بھی دیکھ لیں گے جب عذاب آئے گا. کس بات کو دیکھ لیں گے؟ بیئکم المختون, کہ سال کس کے تم میں سے المختون جنون ہے. مختون, مفتون مصدر کے معنی میں ہے, بے معنی جنون, خیال کرنا تم میں سے کس کے ساتھ جنون ہے. ان قریب دیکھ لیں گے, یہ بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون میرا پیغمبر ہے یا مجنون تم ظالم ہو. ان قریب پتہ چل جائے گا. مفتون مصدر کے معنی میں ہے جنون, کس کے ساتھ دیوانگی ہے. ان ربا کو عالم بمن صلی سمیل ہی, یقیناً تیرا پروردگار وہی جانتا ہے. عالم بمانا عالم, عالم بمانا عالم, تفصیل سے خالی ہے. جانتے اس بندے کو جو پھٹا گیا اس کے راستے سے. وَعَلَمُ بِالْمُرْتَدِينَ اور اللہ جاننے والا ہے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ سبحان اللہ. میرے منع ربط لکھو, ربط لکھو مولانا قلم ہاتھ کے اندر حاشے پر سامنے ربط لکھو چھوٹا سا. فَلَا تُطِعِ, جب آپ مجنون نہیں خلو کے عظیم پر ہیں تو فلا تو تیرے, یوں عبارت ہے, جب آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ خلو کے عظیم پر فائز ہیں تو پھر نہ بات ماننا المکذبین جھٹلانے والوں کی. ودو لو تدہن فیدہنون, دعوی سورت, یہ تو چاہتے ہیں. لو تدہن, کاش کے تو نرم ہو جائے, مسئلے کو تیل لگا دے, گول مول کر دے. ملک اللہ یار, گول مول گول مول. ہاں مکے والے کیا چاہتے ہیں میرے پیغمبر؟ تو مسئلے کو گول مول کر دے, پتہ ہی کسی کو نہ چلے. مجھے گورے صاحب نے کہا, میں نے جمعے پر 2.5 گھنٹے توحید بیان کیا ہے, 2:30 بجے جمعہ پڑھنا تھا, میں 12 بجے شروع ہو گیا. خود مجھے کہا ہے مولانا, مجھے کہا ہے صوبہ سرحد کے علاقے میں, انہوں نے کہا میں نے 12 بجے جمعہ شروع کر دیا, آسان درمیان میں دلوائی, 2:30 بجے تک میں نے توحید بیان کیا, کسی کو سمجھ نہیں آئی. یہ اس کے لفظ ہیں, کسی کو سمجھ. حاجی عامر خان کیوں سر ٹھٹی بیٹھے تلے کہ 2.5 گھنٹے توحید بیان کیے اور کسی کو سمجھ. واہ بھائی, یہ ہے ودو لو تدہن, ایسے مسئلہ گول مول کرنا کہ پتا. واہ بھائی واہ. ودو لو تدہن فیدہنون, یہ تو چاہتے ہیں کاش کے تو مسئلے کو تیل لگا دے. دون تیل کو کہتے ہیں, گول مول کر, کولا کولا مسئلہ کر, ناراض کوئی نہ ہو. فیدہنون, بس یہ تو نرم ہو چکے ہیں, یہ تو نرم, خیال کرنا مانے پر, یہ تو نرم ہو چکے ہیں پہلے ہی سے. اصل میں کیا تھا اوپر حاشیہ دیکھو, اصل میں پڑھتے نہیں ہو مولانا, فہم یدہنون, اصل میں کیا تھا؟ لو تدہنو فہم یدہنون, وہ تو پہلے سے نرم ہوئے ہوئے ہیں, ورنہ فیدہنو ہونا چاہیے تھا بتقدیر ان. حاصل یہ ہے یہ تو اب بھی نرم ہوتے ہیں تاکہ تو نرم ہو جائے, لیکن تو نرم نہ ہونا اور اپنا کام کرتے رہنا ہے, کام کرتے رہنا ہے. اور کفار کی نرمی یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے, باقی بے شک اپنے کام کو کرتے رہو. تو حکم ہوا, خبردار سست مت ہونا, اچھی طرح اپنی تبلیغ کرتے رہو. ولا تطع کل حلاف مہین حماد مشو من نمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک سلیم. 10 فتوے اللہ نے حاجی عامر خان ان پر لگائے جو نبی پاک کو مسئلے میں نرمی کا مشورہ دیتے تھے. ملک اللہ یار, جو نبی پاک کو مسئلے میں نرمی کرنے کا مشورہ دیتے تھے, اللہ نے نرمی کا مشورہ دینے والوں پر کتنے فتوے لگائے؟ 10. قلم ہاتھ میں نمبر لکھ دے آنا. ولا تطیع کل حلاف مہین, نہ فاطمہ نہ میرے پیغمبر, کل حلاف کل حلاف ہر حلاف بڑے قسمیں اٹھانے والے کی بڑی قسمیں اٹھانے والا لکھا ہے کثیر الحلف بالحق والباطل بوجہ عدم تعظیم خدا مندی در کر دل میں خدا کی عصمت نہیں ہے جھوٹھی قسمیں سچی جھوٹھی ملا جلا کر خوب قسمیں اٹھاتا ہے کل حلاف نیو بجونا لکھا ہوا ہے مشرکین قسم اٹھاتے ہیں بولتے نہیں ہو مشرکین قسم اٹھاتے کہ فلاں سنم کو پکارا میرا کام ہو گیا آج لوگ کہتے فلاں دربار پر گیا تو میرا اللہ کی قسم جی میں گولڈ گیا تھا میرا کام ہو گیا اے جھوٹے بےمان کل اللہ بڑی قسمیں اٹھانے والا اس کی بات نہ ماننا ایک مہین بے قدر ذلیل عند اللہ و عند الخلق بوجہ حرکات شنیا کے گندی گندی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں بھی ذلیل لوگوں کے نزدیک بھی ذلیل دو حماس عیب ڈھونڈنے والا دوسروں کے مشائن حماستین مشائن چار دو کو لڑانے والا بے نمیم چغلی لگانے والا چغلی لگانے والا منائل للخیر نمبر چھے مشا چار بے نمیم پانچ منائل للخیر بہت روکنے والا نیکی کے کام سے معتدل ساتھ حد سے بڑھنے والا لوگوں کا حق تلف کرنے والا عظیم بہت بڑا گناہگار بدکار شراب پینے والا زنا اور لواطت کرنے والا نیچے لکھا ہوا ہے اتلن نمبر نہ ہو بد مزاج بد زبان بد زبان سرکش کیا لکھا ہوا ہے سرکش بد مزاج کسی کی بات پڑھو تو صحیح سرکشی کی وجہ سے نہ ماننے والا زنیم حرام کا نطفہ زنیم حرام کا نطفہ خیال کرنا مولانا شر اور فساد میں معروف زنیم شر اور فساد میں پہچانا ہوا زنیم حرام کا نطفہ ان کا نظام مالی و بنین جو آپ کو مسئلے میں نرمی کا فتویٰ دیتے نرمی کی وہ میرے پیغمبر آپ کو بات کرتے ہیں نا کہ ذرا نرمی کر لو دس فتوے سنو حلاف یہ بہت جھوٹھی قسمیں اٹھانے والا ہے حماد عیب ڈھونڈنے والا ہے مشادوں کو لڑانے والا ہے بے نمیم چوری کھانے والا ہے منع الخیر نیک کاموں سے روکنے والا ہے معتدد لوگوں کا حق تلف کرنے والا ہے عظیم بڑا بدکار گناہ گار شرابی زانی ہے اتلن بد مزاج بد زبان سرکش ہے بعد ازالک حرام کا لطفہ ہے اس سے مراد ولید ابن مغیرہ یہ مکے کا سردار تھا اور واقعی حرامی تھا ان کا نزا مالی و بنی میں تھا لیان اس وجہ سے یہ مشورے کیوں دیتا ہے لیان کا نزا مالی و بنین اس وجہ سے کہ ہے مال والا اور بیٹوں والا اولاد ہے اس کی بہت اور مال ہے بہت ذات اتنا نہیں آیا تو نا کالا ساتھی رول والین شکوا جس وقت پڑھی جاتے ہیں اس کے سامنے ہماری ایتیں ہیں کون سی ایتیں کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے تو کہتے ہیں ساتھی رول والین یہ تو جھوٹھی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی سنا سے مہوں تخویر ارشد کون جملہ پورا کرے گا سنا سے مو تخویف دنیاوی ان قریب داغ لگائیں گے ہم اس کو علی خرطوم ناک پر خرطوم نیچے لکھا ہوا ہے خرطوم کس کو کہتے ہیں سونڈ ہاتھی کی سونڈ یا سور کی سونڈ خنزیر کی جو سونڈ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں خرطوم ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اچھا جو اس کی ہے نا ناک یہ کہتے ہیں میری ناک کٹتی ہے جملہ لکھو جنا ہے تسلیم و تحقیر سے یعنی ہم اس کی بڑائی خاک میں ملائیں گے مولانا عربی کے اندر ہاتھی کی سونڈ کو خرطوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولتے ہیں مولانا اقبال ہاتھی کی سونڈ کو کیا کہتے ہیں خرطوم کس کو ہاتھی کی سونڈ کو کہتے ہیں سناسے موال الخرطوم، ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے جو ہاتھی کی سونڈ والی ہے، جس طرح سور کی سونڈ ہوتی ہے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اس کی ناک بھی ایسے ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتا تھا اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلوں تو میری ناک کٹتی ہے۔ آئی سنتے بیٹھے ہو نہ کبھی دے سارا، شادی سے ڈھول نہ ہوئے تو برادری کیا سی، شادی پر ڈھول نہیں ہوں گے تو برادری والے کیا کہیں گے، ناک کٹتی ہے۔ فرمایا اچھا تیری ناک ہے ہاتھی والی ناک ہے تیری، ہم تیری ناک پر داغ لگائیں گے۔ یہ کنایا ہے ذلیل اور تحقیر کرنے سے، تجھے ایسا ذلیل کریں گے کہ دنیا یاد رکھے۔ ناک کڑے بڑا تو آ گیا ناک والا، اچھا ناک بہت بڑی ہے کٹتی ہے اس کو داغ لگائیں گے، یعنی بڑائی خاک میں ملائیں گے۔ کیا جملہ لکھوایا؟ یعنی یہ کنایا ہے حکار سے، ہم اس کی بڑائی خاک میں ملا دیں گے۔ انا بلونا ہوں کما بلونا صحاب الجنہ، یقیناً ہم نے آزمایا ہے ان مکے والوں کو، ہم انا بلونا ہوں، یقیناً ہم نے آزمایا ہے نعمتیں دے کر ہم ان، بولتے نہیں مولی سید بولو تو صحیح، مکے والوں کو ہم نے آزمایا ہے نعمتیں دے کر، کیسے؟ کما بلونا صحاب الجنہ، جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو، نمونہ تقریب دنیاوی، کیسے؟ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، واقعہ مجھ سے سن لو آیات سمجھنے میں آسانی ہو، اتے میرے رب کو کچھ نہ کہو ان کا روزہ ہے، یہ خاموشی سے سنتے رہیں، ٹھیک ہے، حاج صاحب کے حکم کی تعمیل کریں گے، ساری یہ ابو میرے سر دیں، ٹھیک ہے، ہم حاضر بیٹھے ہیں۔ یمن کے علاقے کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا تھا، اور اس کا ایک باغ تھا بندہ موحد، جب بھی باغ کے پھل اترنے کا وقت آتا تو وہ غریب اور مسکینوں کو حصہ دیا کرتا تھا، اور اتنا خوش ہو کر دیتا تھا کہ غریبوں اور مسکینوں نے معمول بنا لیا تھا کہ جب بھی پھل توڑنے کا وقت آتا تو سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، یہ اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد جو اس کے لڑکے تھے وہ مشرک تھے، ان میں ایک لڑکا موحد تھا، تو وہ لڑکے کہنے لگے ابا جان جیسے بے وقوف تھا، جب باغ کا میوہ اترتا تھا غریبوں مسکینوں کو دیتا تھا، چھوڑو ہمارے جو معبود ہیں نا وہ تو فوت ہو گیا، اب تو مالک ہم ہیں، یہ جو ہمارے باغ پر رونق آئی ہوئے سارا ہمارے معبودوں کی مہربانی اور نظر کرم ہے، رات کے وقت جاؤ پتہ کسی کو نہ چلے، باغ کا سارا پھل اتارو چپ کر کے گھر میں لے آؤ، کوئی غریب مسکین آ ہی نہ سکے کہ ہم اس کو اللہ کے نام کا حصہ دیں۔ تو ایک جو تھا نا بھائی اس نے کہا ظالمو یوں نہ کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، عقیدہ رکھو کہ برکتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کے بغیر کسی نے باغ میں برکت نہیں دی ہے، انہوں نے بات نہیں مانی، تو بڑا آ گیا ہمیں سمجھانے والا، چل پڑے صبح صبح چلے، ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی، جب پہنچے تو اللہ کی شان سارا باغ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، وہاں پہنچ کر کہنے لگے ہم کہیں بھول تو نہیں گئے، پتہ نہیں کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں۔ پھر ان کو جو تھا موحد بھائی تھا اس نے کہا میں نے تم کو نہیں کہا تھا اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، برکتے صرف اللہ کی مانو، تم اللہ کریم کی صفت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، پیر فقیر ہیں جن نے ہمارے باغ کو رونق دی ہوئی، آج پیر فقیر کہاں گئے، سارا تباہ و برباد ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، واقعی ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، برکتے اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا، چیز اللہ دے تو حصے بھی اللہ کے نام کے نکالنے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے ان کو باغ تباہ و برباد کر دیا تھا شرک کی وجہ سے، تو تمہارے نعمتیں جو میں اللہ نے دی ہیں تو تم نے نعمتیں تم سے چھین کر، میں اللہ تمہیں تباہ و برباد نہیں کر سکتا، کس خیال میں ہو، سوچو۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اقسموا، جب قسمیں اٹھا رہے تھے لیصرمنھا مصبحین، ضرور کاٹیں گے اس باغ کو مصبحین، دراہلے کے صبح کرنے والے ہوں گے، صبح سویرے جا کر باغ کو کاٹیں گے، ولا یستثنون، قلم ہاتھ کے اندر، اور اللہ کو شریکوں سے مستثنا نہیں کرتے تھے، اللہ کو شریکوں سے باقی مفسرین نے مانا کیا کہ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، استثناء والا کلمہ نہیں کہتے تھے انشاءاللہ. مولانا سمجھنا یہاں پر بڑی بحث ہے مالکۃ الآراء. باقی مفسرین کہتے ہیں لا یستثنون، کلمہ استثناء نہیں کہتے تھے یعنی انشاءاللہ نہیں کہتے تھے. ہم باغ کو جا کر کاٹ دیں گے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یستثنون کا مطلب ہے کہ اللہ کریم کو شرکا سے مستثنا نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو ملایا ہوا تھا. اللہ کی نظر کرم ہے، ساتھ پیر فقیر کا بھی تو ہاتھ ہے. اللہ نو الگ نن کرے دے، نکھیڑا نن کرے دے، شرک کرتے تھے. نیچے قرطبی کا حوالے کو الاستثناء ہو تسبیح ہو، اللہ کو شریکوں سے پاک نہیں مانتے تھے. فتح علیہا طائف من ربک، پس چکر لگا گیا اس باغ کے اوپر چکر لگانے والا من ربک، تیرے رب کی طرف سے. طائف کس کو کہتے ہیں؟ بڑی کتابوں والے علماء، الامر الذی یاتی باللیل، الامر الذی یاتی باللیل، جو رات کے وقت اللہ کا عذاب آئے، آگ والا عذاب آیا تیرے رب کی طرف سے. چکر لگا گیا باغ پر چکر لگانے والا تیرے رب کی طرف سے. وہم نائمون، دراہلے کے وہ سو رہے تھے. فاس بات کر سلیم، پس ہو گیا مثل خالی زمین کے. سلیم مگر ان کو خبر نہ ہوئی. فتن آدم مسبحین، بس آوازیں لگائیں آپس میں، دراہلے کے صبح کرنے والے تھے بالکل صبح صادق کے وقت. نقد والا ہر سے گھوما کہ صبح کو چلو تم اپنی کھیتی بار، ان کو تم سارے بھی نگر تم کاٹنے والے ہو پھلوں کو. ہم تالک کو بس وہ چل پڑے. وہ ہم یا تخافتون، وہ دراہلے کے وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے تاکہ کوئی فقیر نہ آ جائے، تاکہ کوئی فقیر نہ آ جائے، چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. اللہ یدخلنہا، جو میں الفاظ معنی کے علاوہ کہتا ہوں نا، یہ اس عبارت کو آپس میں سیٹ کرنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، یہ میرے پاس امانت ہے الفاظ. اللہ یدخلنہا الیوم علیکم مسکین، کہ ہرگز نہ داخل ہونے پائے اس باغ میں کھیتی میں آج کے دن تم پر کوئی مسکین. صبح صبح چلو کوئی مسکین نہ آ جائے یار. وحدہ سویرے چلے اللہ ہر دن قادرین، اوپر روکنے کے. حرد کا معنی روکنا، اوپر لکھا ہوئے المن ہو منع کرنا روکنا. قادرین دو معنی کر رہا ہوں مولانا، سویرے چلے اوپر منع کرنے کے روکنے کے، یعنی کوئی فقیر نہ آئے. قادرین دو منع کریں گا، پہلا منع قادرین، درانے کے تنگی کرنے والے تھے فقیروں پر. قادرین تنگی کرنے والے تھے فقیروں پر، ایک منع. دوسرا منع قادرین اپنے خیال کے مطابق باغ پر قدرت رکھنے والے تھے. ہمارا باغ ہے، ہم جا کر ابھی پھل توڑ لیں گے، دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. فلما روحا، پر جب کہ دیکھا انہوں نے اس کو وہاں پہنچ کر. قالوا، کہنے لگے انا لضالون، یقین ہم البتا راستہ بھولنے والے ہیں، بھول گئے ہیں، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے. پس حدود، جب حدود پہچان کر یقین کیا تو کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کیے ہوئے ہیں، یہ تو جگہ ہماری ہے لیکن سب کوئی تباہ ہوا پڑا ہے. کالا اوسطہم، ایک کے سوا باقی غیروں کو برباد دہندہ سمجھتے تھے. کہنے لگا اوسطہم، ان کا افضل، افضل جو تھا ان میں سے، بے معنی صحیح العقیدہ، صحیح العقیدہ ان میں سے جو تھا، وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو لولا تسبحون، کیوں اللہ کو شریکوں سے پاک نہیں مانتے ہو، کیوں اللہ کو شریکوں سے پاک نہیں سمجھتے ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا. کارو، کہنے لگے سبحان ربنا، شریکوں سے پاک ہے ہمارا رب، برکت دینے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں. انا کنا ظالمین، استغفار، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے. لکھا ہے مشرک خیروں کو برکات دہندہ مانتے ہیں، یہ ظلم ان شرک لظلم عظیم، ہائے ہم ظالم تھے، خیروں کو برکات دہندہ سمجھتے تھے، پاک بالا باغ ملا باس متوجہ ہوا باز ان کا ماس مارا، یا تنام ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، اور لخ لانا تیرے ہوتے، لعنت ہوئے تیرے ہوتے، تو نے کہا تھا خیروں کو برکات دے، اس نے کہا تو نے کہا تھا، تو نے کہا تھا فلاں دربار پر جاؤ، تو نے کہا تھا فلاں قبر پر جا کر طواف کرو، یا تنا ملامت کر دے تھے، کانو کہنے لگے یا ویلنا اے ہماری بد نصیبی، انا کنا طاغین یقیناً ہم سب حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اسا ربنا امید ہے ہمارا پروردگار، ان یبدلنا خیرا منہا تبدیل کر دے گا ہمارے لیے خیر منہا، تبدیل کر کے دے گا ہمیں خیر منہا بہتر اس باغ سے، ہمیں امید ہے اللہ ہمیں اس سے بہتر باغ دے دے گا، کیوں از برکت توبہ، از ہم شر سے توبہ طیب ہیں، انا الی ربنا راغبون یقیناً ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، یعنی توبہ کرنے والے ہیں، کذالک العذاب التفات بس اہل مکہ ان کی طرف توجہ کر لی، اسی طرح تھا عذاب، والعذاب الاخر اسی طرح ہوتا ہے عذاب، والعذاب الاخر اکبر البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، اس عذاب دنیاوی سے لو کانوا یعلمون اگر جانتے ہوتے کہ عذاب اخروی بڑا ہوگا تو لا یشرکون بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے، حاشیہ پڑھو، اب پچھلے صفحے کا حاشیہ لمبا حاشیہ ہے، یعنی جو کوئی اللہ تعالی کا شریک بناتا ہے اس کا بھی صحیح حال ہوتا ہے، جیسا کہ اصحاب الجنہ باغ والے مشرکوں کا ہوا تھا، باغ والے مشرکوں کا ہوا تھا، جیسا کہ لولا تسبحون اور قالوا سبحان ربنا سے معلوم ہوتا ہے، اور جو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کا قرینہ کیا ہے، قرینہ لا یستثنون، وہ نہیں بن سکتا، وہ یہ کون نہیں بن سکتا، کیوں، اس لیے کہ انشاءاللہ کہنے سے، انشاءاللہ نہ کہنے سے، انشاءاللہ نہ کہنے سے دنیا میں اتنا بڑا عذاب نہیں آتا، اتنا بڑا عذاب نہیں آتا، دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں دو فریق کا ذکر ہے، نمبر ایک مومن کامل، نمبر دو مشرک کامل، نمبر ایک انشاءاللہ نہ کہنا یہ تو گناہ ہے، انشاءاللہ مثلا نہیں کہا، ایک مستعب کام اس کو چھوڑ دیا، اب انشاءاللہ نہ کہنے سے اتنا بڑا عذاب کیسے آ گیا، سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا، یہ بات نہیں ہے، قرآن یا تو اعلیٰ درجے شرک مشرک کا ذکر کرے گا تو اعلیٰ مشرک، مومن کا ذکر کرے گا تو اعلیٰ مومن، یہ درمیان والے جو چھوٹے موٹی باتیں یہ قرآن ذکر نہیں کرتا، دیکھا نا قرآن مجید میں دو فریق کا ذکر ہے، نمبر ایک، نمبر دو باقی کا حال کیا اس پر چھوڑ جاتا ہے، تیسرا یہ کہ ایک نمونہ بتلانا تھا کفار مکہ کو، چوتھا اس کو سمجھو، ایک نمونہ بتلانا تھا جس طرح شر کی وجہ سے ان پر تباہی آئی اسی طرح شر کی وجہ سے تم پر تباہی آئے گی، اگر یہاں شرک والی بات نہ ہو تو پھر مشرکین مکہ کے لیے نمونہ کیسے بنا، آگے چوتھا یہ کہ اگر انشاءاللہ نہ کہنے پر عذاب آتا تو وہ اپنے آپ کو کافرین سے تعبیر کرتے، کافرین کمی کرنے والے، نہ کہ تعبیر سے، وہ تو کہہ رہے ہم سرکش تھے، ایک جملہ اور میرا بھی لکھو، انشاءاللہ کہنا مستحب ہے اور مستحب چھوڑنے پر اب درو بڑھنے دعوت ہے، میں تاکہ پیسے بڑھنے دعوت ہے، صاحب کو منگنا مننا ہے کہ ڈیوڑا کا مننا ہے کون؟ اچھا کیا عرض کیا؟ مستحب چھوڑنے پر اتنا بڑا عذاب نہیں آ سکتا. اگر انشاءاللہ مراد ہو تو لولا تسبحون قل سبحان ربنا صحیح نہیں بنتا. بلکہ مراد کلمہ استثناء ہے, یعنی لا الہ الا اللہ. حاجی عبدالرضا صاحب کے لیے میں رب ترس کر رہا ہوں. یہ انک لالا خولو کے نظیم اور ودو لو تدہنو فیدہنون کا مناظرہ, یہ پچھلا رب تیل ذرا ذہن حاضر کر کے سن لو. انک لالا خولو کے نظیم, آپ اخلاق بڑے اخلاق پر فائز ہیں میرے پیغمبر, آپ کا اخلاق پر حق, لیکن ودو لو تدہنو فیدہنون, ایسا نہ ہو کہ مکے والے آپ کے اخلاق سے ناجائز فائدہ اٹھا لیں. میرے پیغمبر آپ کے اخلاق بہت بڑے ہیں, ایسا نہ ہو کہ مکے والے آپ کے اخلاق سے ناجائز فائدہ اٹھا لیں. کیسے؟ ودو لو تدہنو فیدہنون, یہ چاہتے ہیں جس طرح آپ کے اخلاق نرم ہیں آپ مسئلہ بھی نرم کر دیں. نا نا, اخلاق نرم, لے جا نرم, انداز نرم, زبان نرم, لیکن مسئلہ گرم. آ جاؤ تو عذاب کیوں آیا انشاءاللہ نہ کہنے سے؟ جی عذاب کیوں آیا؟ وجہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ برکتیں دینے والا اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں, یہ مسئلہ نہیں مانتے تھے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, بشارت شکینا, شرک سے بچنے والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہوں گے نعمتوں والے, نعمتوں کے باغات. سجر اف نجر المسلمین, نفی دلیل عقلی, کوئی عقلی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس, کیا پاس کر دیں گے ہم فرما برداروں کو, کل مجرمین مثل مجرموں کے ہم کر دیں گے. واہ بھائی واہ, مالکم کیا ہو گیا تم کو, کیفا تنکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو عقل کے خلاف. ہم لکم کتاب فیہ تدرسون, نفی دلیل عقل بھی نہیں مانتا, فرما بردار اور مجرم کیسے برابر ہو سکتا ہے. نمبر دو, نفی نقلی دلیل, نقلی دلیل بھی تمہارے پاس نہیں ہے. ہم لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے لیے آسمانی کتاب ہے کہ اس میں پڑھ لیتے ہو؟ کیا بات پڑھ لیتے ہو؟ یہ بات, ان لکم یہ بات کہ یقیناً تمہارے لیے فیہ لما تخیرون, یقیناً تمہارے لیے اس میں البتہ وہ ہوگا, تخیرون جو تم پسند کرو گے. اچھا جملہ لکھو مولانا تخیرون کا, جو تم پسند کرتے ہو. کیا؟ نمبر ایک, غیر اللہ برکات دہندہ ہیں, کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. نمبر دو, یا قیامت میں موحد تمہارے برابر ہوں گے, قیامت میں موحد تمہارے برابر ہوں گے, تمہیں تو یہ پسند ہے, کیا یہ بات تم نے کتاب میں پڑھی ہے؟ تو لے آؤ کتاب. ہم لکم میمان علینا بالغا, نفی عہد الہی, کوئی اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا ہوا سجارا, یا تمہارا کیا تمہارے لیے وعدے ہیں ایمان وعدے, علینا ہمارے ذمے, بالغا تم باقی رہنے والے, بالغا کا معنی کر رہا ہوں باقی رہنے والے, ہمارے ذمہ وعدے ہیں باقی رہنے والے قیامت کے دن تک. ان لکم لما تاکون, جس کا مضمون یہ ہو یقیناً تمہارے لیے البتہ وہ ہوگا, تاکون جو تم فیصلہ کرو گے جنت. نہ کوئی میں اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا کہ تمہیں جنت ملے گی. سلوم یوم بزال کا ذہیم, پوچھ تو صحیح میرے پیغمبروں سے کون ان میں سے بزال اس بات کا ذہیم ضامن ہے, کوئی ضامن ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تو لے آؤ. ام لہم شرکا نفی شواد کاریا سجارا, یا ان کے لیے شریک ہیں, شرکا کے نیچے لکھو جو منوا لیں گے. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ مِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، پس چاہیے کہ لے میں اپنے شریکوں کو اگر سچے ہیں۔ حاشیہ پچھلے صفحے کا دیکھو جی، آیا ان کے لیے کوئی کتاب ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں پڑھ لیا ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم جو کچھ تم پسند کرو تم کو ملے گا، یا آیا تمہارے واسطے وعدہ پکا ہے، وعدہ پکا ہے کہ تم جو کچھ کہو وہی ہو جائے اور جو کچھ حکم کرے ان کو مل جائے؟ پڑھو مولانا، سبحان اللہ، جو حکم کرے وہ ان کو مل جائے، جو حکم کریں وہ ان کو مل جائے۔ اور آگے یہ کیا مطلب ہے؟ اس لفظ کو کاٹو، کچھ حکم کریں وہ ان کو مل جائے، جو حکم کریں وہ ان کو مل جائے، اور ان کے آنے کے کون ذمہ دار ہیں، ان کے آنے کے کون ذمہ دار ہیں؟ آیا ان کا کچھ کمال دیکھائیں۔ پرانی اردو ہے، خلاصہ اس کا کیا نکلا مولانا؟ اب ذرا جملے کو دوبارہ دیکھو، ان کے لیے کوئی کتاب ہے، انہوں نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے کہ جو تم پسند کرو گے وہ ملے گا، کوئی وعدہ ہمارے ذمے ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، تمہارے کوئی شریک ہیں جو تمہیں یہ ساری نعمتیں لے کر دیں گے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، خیال کرنا منا تخفیف اخروی، جس روز کھولی جائے گی ہر چیز کی حقیقت۔ کون بولا ہے؟ کیا معنی کیا؟ یوم یکشف عن ساق، ساق کے نیچے ہر چیز کی حقیقت، جس روز کھولا جائے گا پٹلی سے، ویدعون الی السجود، اور بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون، پہلا حال نہیں طاقت رکھیں گے سجدے کی۔ ساق کا کیا معنی کیا مولانا امیر معاویہ جی؟ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے اللہ اپنی پٹلی کھولے گا۔ واہ بھائی واہ، اوپر دیکھو جملہ، اس دن کشف کیا جائے گا ساق سے، اس دن دیکھنا کشف کیا جائے گا، یہ کنایا، یہ کو کاٹو، یہ کنایا ہے شدت حال سے، یہ کیونکہ جب انسان پر سخت کام آتا ہے تو وہ کپڑے کو ساگ سے اونچا کرتا ہے، پنڈلی سے اونچا۔ حاصل یہ ہے کہ دن قیامت میں شدت حال، سخت حالت ہوگی، اور اس دن کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، اور سجدے کی طاقت نہ رکھیں گے کیونکہ پشت کی ہڈی خام نہ ہوگی، ٹیڑھی نہیں ہوگی، ایسے لکڑی کی طرح سیدھی ہے، نیچے ہونے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ اور حالانکہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ مولانا اب کیا مطلب؟ یوم یکشف عن ساق، جس روز کھولا جائے گا پنڈلی سے، معاذ اللہ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، نہ یہ کنایا ہے کہ قیامت میں بہت زیادہ ہولناکی ہوگی، قیامت کے اندر بہت زیادہ سختی ہوگی، قیامت کے اندر بہت بڑا عذاب کا نمونہ ہوگا۔ اور ایک اور معنی میں نے کیا، یوم یکشف عن ساق، جس روز ہر چیز کی حقیقت کھول دی جائے گی، پھر یدعون الی السجود، بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف، بس نہیں طاقت رکھیں گے سجدے کی، حالات لهم خاشية ابصارهم، جھکنے والی ہوں گی ان کی آنکھیں بوجہ شرمندگی، ترحقهم ذلة حالات سوم، ڈھانک لے گی ان کو ذلہ چا علت وقت کانو وجہ کیوں سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے تاکہ وہ بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف کون سے سجدے کے قبروں کے سجدے کرو درباروں مزاروں کے سجدے کرو اس سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے تو عیدی سجدوں کی طرف سجدہ صرف اللہ کریم کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو عیدی سجدوں کی طرف پھر ہم سالمون اور حالانکہ وہ اچھے خاصے تندرست تھے لیکن نہیں کرتے تھے توحیدی سجدہ آج سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث زجر پس چھوڑ تو مجھ کو یہ کیا مطلب ہے یعنی توقف عذاب میں رنج نہ کر عذاب میں دیر ہو رہی ہے میرے پیغمبر رنج نہ کر غم نہ کر مجھے بھی چھوڑ میں یوں کسے بھور اس کو بھی جو جھٹلا رہے ہیں بہاد ندیر اس کلام کو چھوڑ تو صحیح مجھے یعنی حوصلہ کر میرے پیغمبر غم نہ کر سنستدر جو ہو من ہے سلا یا لمون ہم ان قریب ایستا ایستا لے جا رہے ہیں ان کو جہنم کی طرف ہم ایستا ایستا لے جا رہے ہیں ان کو جہنم کی طرف استدراج کہتے ہیں درجہ بدرجہ سیڑھی چڑھنا درجہ یک بار کی تو چڑھنا مشکل ہے بندہ زمین پر کھڑا ہے اور کیسے یک دم چھت پر چڑھ جائے درجہ بدرجہ چڑھنا پڑتا ہے ہم بھی درجہ بدرجہ ان کو لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف من ہے سلا یعلمون جہاں سے ان کو علم ہی نہیں ہے کس بات کا علم کہ انہو استدراج کہ وہ درجہ بدرجہ اللہ میں لے جا رہا ہے عذاب کی طرف ان کو پتہ ہی نہیں ہے فاملی لہم اور مولا دیتا ہوں میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں میں ان کو دنیاوی عذاب سے ان قیدی متین یقیناً میرا داؤ بڑا مضبوط ہے میرا داؤ انت سلو مجنت میں مغرب مسکروں اللہ اللہ خدا سائیں جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا ایتھا چپ دی چاہے الا کوئی نہیں سکدا پکڑ بڑی سخت ہے مولانا ظفر علی خان نے مولانا حسین علی سے بھی پڑھا کرتے تھے تو مشو مغرور بر حلم خدا تو مشو مغرور بر حلم اللہ کے حوصلے پر مغرور نہ ہو تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا پکڑتا ہے دیر سے لیکن پکڑتا بڑا سخت ہے مولانا ظفر علی خان نے کہا نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا اس مقام پر یہ شعر پڑھنا انہ قیدی متین ہم تصر مجرم فہم مغرم مسکون کیا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجر پس وہ بوجہ چٹی کے من من من بوجہ مغرم ان تاوان اور چٹی کی وجہ سے مسکون بوجھ میں دبے جا رہے ہیں آپ نے کوئی ان سے پیسے مانگے ہیں کوئی اجر مانگا ہے ان پر بڑا بوجھ پڑے گی ہم تو تنخواہ دے نہیں سکتے ہم امام کیسے رکھیں یوں نہیں ہے تو آپ نے پیسے مانگے کہ بوجھ میں دبے جا رہے ہیں مسئلہ نہیں مانتے امنہم الغیب فہم یکتمون یا ان کے پاس غیب ہے غیب کا جملہ مولانا کہ ان کے لیے قیامت میں بھلائی ہوگی ان کے پاس غیب ہے کہ قیامت میں بھلائی ہوگی ان کے لیے فہم یکتمون بس وہ لکھ رہے ہیں فاصبر لحکم ربک تسلی میرے محبوب صبر کرو لحکم ربک اوپر حکم اپنے رب کے لے حکم الا حکم رب کا رب کے حکم پر ڈٹ کے رہو صبر کرو رنج نہ کرو ولا تکن کصاحب الحوت اور نہ ہو وہ مچھلی والے کی طرح یعنی تنگ دل نہ ہو وہ جملہ بڑا قیمتی ہے وہ بھی عذاب نہ آنے سے تنگ دل ہو کر چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے آپ ہی تنگ دل نہ ہوئے میرے اس عذاب آئے گا ان پر پکڑوں گا پکڑے سام بد چیکر نہ دے سام اذ نادا وہو مکظوم جب حضرت یونس نے پکارا وہو مکظوم درحالے کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے مکظوم غم سے بھرے ہوئے تھے ایک اور بھی لکھا ہوا ہے نیچے مملوکن غیظن علی قومی اذ لم یؤمنوا جب قوم ایمان نہیں لائی تو غصے سے بھرے ہوئے تھے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. خیال کرنا مولانے پر، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ سنبھال لیا تھا یونس علیہ السلام کو اس کے رب کی نعمت نے، کس نے سنبھال لیا تھا؟ اس کے رب کی نعمت نے، رب کے احسان نے سنبھال لیا تھا. اگر یہ سنبھالنے والی بات نہ ہوتی تو پھر لنوبے سبلا رائے بہوا مسموم، البتہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں، بہوا مسموم اور وہ ملامت کیے ہوئے ہوتے. مسموم کا معنی ملامت کی ہوئی ابن عباس نے کیا ہے. مولانا خیال کر رہے ہیں، جملہ کہہ رہا ہوں، لکھو نبی مسموم کی ہے، نبض کی نہیں. اس کو تو سمجھنا ہے، نفی مضمون کی ہے، نفس کی نہیں. کیا مطلب؟ لکھو جملہ تو میری تسلی ہو. یونس علیہ السلام مضمون نہ ہوئے، مولوی منظور صاحب لکھو، تساں دوہرا پڑھاونا ہے انشاءاللہ. یونس علیہ السلام مضمون نہ ہوئے بلکہ درجات اور بلند ہو گئے، بلکہ درجات اور بلند ہو گئے، کیونکہ ان کو نعمت الہی نے سنبھال لیا تھا. فاجتباہ ربہم، اور زیادہ برگزیدہ کر دیا اس کو اس کے رب نے، اور زیادہ اللہ نے اس کو چن لیا. فجعلہ من الصالحین، بس کر دیا ان کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے، اعلیٰ درجے زیادہ رتبے کے صالحین. ایک اور منع کرتا ہوں، فجتباہ ربہم، اور زیادہ اس کو برگزیدہ کر لیا اس کے رب نے. فجعلہ من الصالحین، بس رکھا اس کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے، رکھا صالحین میں سے تو پہلے بھی تھے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے. وہی یقاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. زجر ابتدائی سورت کے متعلق ہے. سورت کی ابتدا مولانا کیا تھی؟ میرے پیغمبر فلا تطیع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننا، ان کی بات نہیں ماننا. آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں، آپ ڈٹ کر رہے ہیں، یہی مسئلہ بیان کریں. مجنون نہیں ہیں، علوم معارف بیان کر رہے ہیں، یہی مسئلہ بیان کریں کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے. یہ منصوبے بناتے رہیں گے، ان کی منصوبوں کو میں آپ اللہ ختم کرتا رہوں گا، آپ نے فکر نہیں کرنی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک قبیلہ تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی، مکے والے ان کو لے آئے، ان کو بھوکھا رکھا گیا، بھوکھے بندے کی نظر زیادہ لگتی ہے. ایسے سنتا بیٹھے بھوکھے بندے کی نظر، جس نے حلوہ نہ کھایا ہو، بھوکھے بندے کی نظر، بھائی مہربانی کرنا حاجی صاحب کو گھور گھور کر نہیں دیکھنا، بھوکھے بندے کی نظر زیادہ لگتی ہے. وہ لے آئے، ان کو بھوکھا رکھا گیا. جب خوب وہ بھوکھے ہوئے تو نبی پاک کو دیکھو بھائی، انہیں جب نظر لگانا شروع کی، الٹا ان پر اثر ہونے لگ گیا. پیغمبر کا محافظ اللہ واللہ یا سیموں کا. اور نمبر دو، دوسرا مطلب، دوسرا مفسرین نے مطلب یہ لکھا کہ ویسے نفرت کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے گھر سے مکے والے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے تھے، تاکہ آپ پریشان ہو جائیں، ڈر جائیں اور مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیں. صحیح ٹھیک ہے، کیویں گھوم گھوم کے صحیح کر کے دیکھنا، اچھا سب کو دکھانا، ادھر سے گھومو. صحیح مجھ سے بھی ماہر ہے، کہہ دو سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی، یقاد الذین کفروا، جس طرح دشمن گھور گھور کر دیکھتا ہے نا، ایسے نبی پاک کو دیکھتے تھے. دوسرا مطلب، وَإِيَّكَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، شَكِينًا قریب ہیں کافر لوگ جو مسئلے تبارک نہیں مانتے. لَيُذْلِقُونَكَ، البتہ گھور گھور کر دیکھتے ہیں آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کے ساتھ. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب کہ سنتے ہیں قرآن. ذکر کا معنی مولانا ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب کہ سنتے ہیں قرآن کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، برکتیں دینے والا صرف جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو گھور گھور کر دیکھتے ہیں جیسے دشمن دیکھتا ہے. اس بلکہ لیوز نے فرمایا ایزائے فعلی ایزائے عملی نقصان, اپنے کردار کے ساتھ نقصان پہنچانا, عمل کے ذریعے تکلیف دینا, گھور گھور کر دیکھنا. نمبر دو ویقول ایزائے قولی زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں, کہتے ہیں انہ لمجنون یقیناً وہ پہ عمل بتا دیوانہ ہے. وما ہوا الا ذکر, اچھا نیچے لیذلکون کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے اے یصرفون کا مانتا علیہ, یصرفون کا مانتا علیہ, ٹھیک تو کرو مولانا, ٹھیک تو کرو عبارت کو, یصرفون کا ما انت علیہ, آپ کو پھیرنا چاہتے ہیں اس مسئلے سے جس پر آپ ہیں. من التبلیغ اس مسئلے پر آپ ہیں اسے پھیرنا چاہتے ہیں, من التبلیغ تبلیغ سے, بن نظر الیکا ساتھ دیکھنے کے دیر, نظر الاداوہ ٹھیک کرو عبارت کو یار, نظر الاداوہ دشمنی کی نظر سے دیکھنا, لیخوفون تاکہ آپ کو خوف زدہ کر دیں, ڈرانے کے لیے دشمنی کی نظر سے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے مشن سے ہٹا دیں. اور کہتے ہیں یقیناً وہ بندہ دیوانہ ہے, وما ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں وہ مگر نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے ہے. للعالمین کا جملہ لکھو, ایسی کتاب جو علم و حکمت عبرت اور موعظت سے بھری ہوئی ہو, ایسی کتاب جو علم و حکمت عبرت اور موعظت سے بھری ہوئی ہو, مجنون کی زبان سے کیسے نکل سکتی ہے؟ مرن ہاتھ کھڑا کرو جن کو تقریروں کا شوق ہے. تیری انگل کھڑی ہاتھ نہیں کھڑا تھی گا. حاجی صاحب یہ سارے خطیب بن گئے تو مجھے کون بلائے گا؟ واہ واہ جی, حاجی رضاق صاحب نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, میں نے حاجی صاحب سے فیصلہ کروانا تھا. اب نہیں, یہ سارے خطیب بن گئے مجھے کون بلائے گا؟ تو میں پچھلے جب دوروں میں پوچھتا تھا نا کہ پھر مجھے کون بلائے گا, تو وہ کہتے تھے ہم بلائیں گے. مولانا جب آپ تقریر شروع کرنے لگے نا, خطبہ پڑھنے سے پہلے یہ عہد پڑھ لیا کرو, وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ تک, ایسے مضامین کی آمد ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ تجربہ شدہ چیز ہے میری. چلو دونوں کر لو.